راضی کہتے ہیں دو مسئلے سمجھو، لکھ رہے نہیں ابھی، لکھیں گے تو کام لمبا ہوگا، صفحہ لکھ لو، عبارت میں پڑھ لیتا ہوں، وہ صفحہ 118 ہے اور جلد نمبر 25، جلد 25 ہے۔ ہاں بھائی، اب ذرا دیکھو، امام راضی کہتے ہیں دو مسئلے سمجھو، ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا الموتا، پھر فرمایا الصم، پھر فرمایا الامش، یہ ترتیب کیوں رکھی مشبہ بھی؟ سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ ترتیب پہلے اتنا کہ لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم حاضر صم، یہ تین، یہ ترتیب مردوں کا پہلے ذکر کیا، پھر پیروں کا، اور پھر اندھوں کا۔ کیسے ترتیب اس لیے رکھی کہ مردوں میں ادراک محال تھا، بالکل محال تھا، اس لیے مردوں کو پہلے نمبر پہ رکھا، اور پہرے مردوں سے کچھ اچھے تھے، پہرے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اشارہ بشارہ سمجھ لیتے ہیں اور راستہ بھی انہیں نظر آتا ہے اور چلتے بھی ہیں، اور جو اندھے تھے نا، اندھے یہ پیروں سے اچھے تھے، کیونکہ اندھا آواز تو سنتا ہے، اس کو اگر آدمی کہتا ہے او یار ادھر کھڈا آ گیا ہے، فلانا آ گیا، دائیں چل، دائیں چل، فلاں، وہ آواز سن لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو تفاوت ہے نا، تفاوت بین الادراک ہے، مردوں میں بالکل ختم ہے، مردوں میں محال ہے ادراک، پہرے میں مردوں سے اچھا ہے، اور پہرے سے ادراک میں کون اندھا اچھا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک تو محال ہے، دوسرا اصحاب ہے، تیسرا صاحب ہے۔ ایک کو سنانا کیا ہے؟ محال ہے، وہ کون ہے؟ مردے، اور ایک کو سنانا اصحاب ہے، اصحاب کا کیا معنی؟ زیادہ مشکل، وہ کیا ہے؟ سمو، پہرے کو سنانا اصحاب، لیکن ممکن ہے، لیکن ہے مشکل، اور جو اندھا ہے اس کو دکھانا یا اس کا ادراک ہے صاحب صاحب۔ یہ ترقی ہوئی محال سے پھر اصحاب کی طرف، پھر صاحب کی طرف، ایک نقطہ یہ بیان کیا، جس نقطے سے بھی پتا چلا راضی کہتا ہے مردوں کے تو سننے کی بات ہے ہی نہیں، بات محال ہے مردوں کے سننا۔ ایک دوسرا نقطہ راضی نے یہ بیان کیا کہ تم کا میں دوسرا مقبول ذکر کیا گیا ہے، لا تسمع الصم الدعاء، وہ مقبول ذکر کیا، جبکہ الموتا میں الدعاء نہیں ذکر کیا، تم کے بعد الدعاء ہے، موتا کے بعد الدعاء نہیں۔ وجہ اب ذرا سنو، راضی کہتا ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اگر مردوں کے بارے میں بھی الدعاء کا لفظ ہوتا نا، سنو گا، پیروں کے لیے الدعاء کا ذکر کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی کبھی پیرا جو ہوتا ہے نا، وہ بجلی کی کڑک کو سن لیتا ہے، اس لیے وہاں دعا کے ساتھ مقید کیا، اور جو مردہ ہے نا، یہ تو بجلی کی کڑک بھی نہیں سن سکتا، پتنی آپ سمجھے بھی ہو جائے، سم کے ساتھ الدعاء کا لفظ ذکر کیا، کیوں الدعاء کے ساتھ مقید کیا؟ کہ جو سم ہے، جو سخت قسم کی کڑک اور آواز ہے، کبھی کبھی وہ تو سن لیتا ہے، جب ممکن تو ہے کم از کم سن لے، اور اگر سم کڑک سن لے تو یہ کلام خدا کی خبر کے خلاف ہو جاتا، اس لیے وہاں پر الدعاء ذکر کیا۔ میں جو سمجھا رہا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہیں، اگر سم وہ کڑک وغیرہ وہ سن لے امکانن، یہ اللہ کے اخبار کے خلاف ہو جاتا اور کلام خدا بندی میں قسم لاتے ماتا، اس لیے اللہ نے وہاں دعا ذکر کی کہ یہ بلانا بھی سنتے، بادلوں کی کڑک نہیں، بمبوں کی آوازیں نہیں، اور کلاشن کا بھیر نہیں، اس کے کان کے ساتھ کرو ہو سکتا ہے سن لے، اللہ نے فرمایا دعا نہیں سنتا بہرا، اور رہ گیا نا مردوں کی بات، اللہ نے فرمایا کافر میں سن لے، نہ کڑک سنتے ہیں، نہ مردے کے کان کے ساتھ با بند چھوڑو وہ بھی نہیں سنتے، کوئی آواز بھی مردہ نہیں سنتا. یہ کس کی تقریر ہے؟ راضی کی. لکھو لکھ لو تھوڑا سا. کہتے ہیں المسالہ الاولی، پہلا مسئلہ فی ترتیب، پہلی بات ہم کریں گے ترتیب میں، کہ موتا پہلے پھر تم اور پھر ہم، یہ ترتیب، یہ ترتیب یہ ہے. کہتے ہیں فنقول ارشاد المیت محال، ارشاد المیت محال، بل محال ابعد من الممکن، ثم ارشاد الاتم صعب. فإنه لا يسمع الكلام، اصعب اصعب، لا يسمع الكلام، یہ تو پتہ لگیا بہرے بھی نہیں سن دے. فإنه لا يسمع الكلام، فإنما يفهم ما يفهم، يفهمه بالإشارة لا غير. ثم إرشاد الأعمى صعب. آگے چھوڑ دو، عبارت لمبا چل رہا ہے، ہم نے صرف وہ بات کرنی تھی. آگے پھر وہ آخر پہ کہتا ہے جو الموتہ ہے یہ معلوم ہے، فإن المعدوم والغائب لا إشارة إليهما، ان کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا. وقال اولا لا تسمع الموتى، اس لیے پہلے لا تسمع الموتى کہا، ثم قال فلا تسمع الصم فلا تعدل، یہ آگے بھی جا رہا ہے صعب اصعب کی طرف. تیسرا مسئلہ جی، دوسرا مسئلہ اس نے ذکر کیا کہ عذاب اللہ خود بے لین صرف تیرے کے ساتھ لگ رہا ہے، مسئلہ ثانی یا کوئی ڈنگول اس کو الموتا کی طرف نہ کھینچ کے لے جائے. ہاں بھائی حبیب اللہ دیر بھی جیسے ڈنگر اسلام وہ لے گئے. المسألة الثالثة، تیسرا مسئلہ، قال في الأصم لا تسمع الصم الدعاء ولم يكن في الموتى، لم يكن في الموتى، اللہ نے الدعاء کا لفظ پیروں کے لیے کہا، مردوں میں نہیں کہا. ذالک لأن الأصم قد يسمع الصوت الهائل كصوت الرعد الكبير، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ كصوت الرعد الكبير، آگے نشانی لا دو آپ خود دیکھ لینا اپنے مقام پہ. مقصد صرف ہمارا حل ہو گیا کہ دعا کا لفظ وہاں ذکر کیا جہاں کیوں نہیں کیا. وہاں استعمال ہے تو کڑک کڑک سن لے، اور مردہ تجھے کڑک بھی نہیں سنتا اس کے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے الفوکا فتوری، الفوکا فتوری یہ کتاب ہے حضرت گنگوئی کی. حضرت گنگوئی جو بندی تھا یا نہیں تھا؟ اور جس کو جمع کیا ہے الشیخ مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی، تبلیغی بزرگ ہے، مقصد یا کاندلوی، اس پر صفحہ نمبر 319 ہے، اس پر عبارت ہے، فرماتے ہیں پہلے لمبی بات کر رہا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور وغیرہ یہ ساری پیش کر رہا ہے، آگے کہتا ہے کہ وَاسْتَقَلَّ الْمُنْكِرُونَ وَاسْتَقَلَّ الْمُنْكِرُونَ، اب آپ ان کو بولے بھائی تم تو اکابر کے اندھے مقلد ہو، الو وہ یہاں بھی تصدیق تو نہیں کرتے، تمہیں چار آنکھیں لگتی ہو اور اکابر کو بھی ایسے ٹیکے لگاتے ہو، یہ اکابر کی بات ہے، الکوکب الدری، اور بولنا گنگوئی رحمہ اللہ یہ سب کے استاد ہیں، علماء جو بعد میں علامہ صرف حضرت گنگوئی ہے اور حضرت ثانوی نے لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی تھی مولوی قاسم نانوتوی ہے اور علامہ فقط گنگوئی ہے اور کوئی علامہ نہیں، آج کل تو علامہ آج کل تو سارے علامہ، ہاں بھائی بس تقلل منکرونا، منکروں نے استدلال کیا، وَمِنْهُمْ آئِشَتُو، اس سال عبارتیں لکھنی پڑی ہیں نا، انشاءاللہ ان کی قدر رہے گی، ہاں پکا پکایا حلوا آسان ہے، وَمِنْهُمْ آئِشَتُو وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ، ان میں کون ہے؟ حضرت عائشہ، ابن عباس اور امام ابو حنیفہ، وہ بقوله تعالى انك لا تسمع الموتى انك لا تسمع الموتى، اسی آیت کا معنی ام المومنین نے بھی، دوسرا کون ہے؟ ابن عباس، ومنهم الامام، اور ان میں کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، یہ کہتے ہیں بقوله تعالى انك لا تسمع الموتى، معلوم ہوتا ہے حضرت گنگوئی تک بھی گھر سے خون نہیں پہنچا، یہ سارے پہلے گزر گئے، بولا سربراہ صاحب تو اگر مل جاتے تو رجوع اولاد بھی کرواتا، یہ کہتے ہیں ام المومنین نے استدلال کیا، ابن عباس بھی ان کے ساتھ ہے، امام ابو حنیفہ بھی ان کے ساتھ ہے، ان معلوم ہوتا ہے جو یہ سماع کا قائل ہے یہ غیر مقلد ہے، یہ حنفی نہیں، یہ غیر مقلد ہے، ان کلا تمہیں موتا، آگے زبردست عبارت کہتا ہے فَإِنَّهُ لَمَّا شَبَّحَ الْكُفَّارَ فَإِنَّهُ لَمَّا شَبَّحَ الْكُفَّارَ بِالْأَمْوَاتِ فِي عَدَمِ السَّمَاءِ، اس میں تشبیہ ہے عدم انتفاع یا عدم سما، بھی عدم سما، بات ہم فقیروں کی نکلے گی انشاءاللہ، لما شبا الکفار، جب اللہ نے تشبیہ دی ہے کافروں کو، مشبہ بھی کون ہے اور مشبہ کون ہے؟ شبا الکفار، کافروں کو تشبیہ دی، بالموتا کس کے ساتھ؟ مردوں کے ساتھ، بالاموات کس میں؟ فی عدم السما، نہ سننے میں، یہ وجہ تشبیہ، علما ان الاموات لا یسمعون، علما ان الاموات لا یسمعون، جس سے معلوم ہو گیا مردے نہیں سن سکتے، فَإِلَّا لَمْ يَتِحْ التَّشْبِیح، اگر مردے سنے تو قرآن پاک کی یہ تشبیح صحیح نہیں رہتی، اگر مردے سنے تو یہ تشبیح صحیح، قرآن کی تشبیح صحیح نہیں رہے گی، تجھے کلام اللہ بنے گا پھر، اللہ پاک کو تشبیح دینے کی بھی طریقہ نہیں آتا تھا، ہے تو اس کی فساد بلاغت نہیں رہے گی. فساد بلاغت نہیں تو کلام اللہ نہیں. معلوم ہوتا ہے جو آتی سما کا قائل ہے وہ اس قرآن کو قرآن ہی نہیں مانتا, ہے پکا مسلمان, اور نماز اس کے بعد بے غیرت کی نماز بلا کے رات ہو جاتی ہے. وَإِلَّا لَمِ شَتِ تَشْبِیح, تشبیح صحیح نہ ہوتی. یہ آگے پھر اعتراض ہوا, علامہ گنگوئی پہ اللہ کی رحمت ہو سارے دروازے بند کر گئے. کسی نے کہا کہ یہ ان قبیلہ ماں رمیتا کرد رمیتا بلا کن اللہ رما کے قبیلہ تھے, مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ذات کی قدرت سے نہیں سنا سکتے, ویسے سنتے جلتے ہیں. یہ کسی نے یہ کہہ دیا, کہتا ہے بما کیلا انہو من قبیل بما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. یہ مولوی سرفراز نے بھی تعبیر کر رکھی ہے سماؤل موتا میں. یہ اب قبیلہ کیا ہے؟ ما رمیتا اذ رمیتا, سمجھ گیا نا مولوی ہو؟ ولیکن اللہ رما. حضرت گنگوئی کہتے ہیں غیر و تامن یہ بھی درست نہیں, اس کو اس قبیل سے لینا درست نہیں. غیر و تامن لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحُ عَلَى هَذَا, اس تعویل پر یہ قول نہیں صحیح بنتا. اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا, اگر کیا کہا جائے نا کہ آپ کو قدرت نہیں, سمجھو سمجھو, آپ کو ذاتی قدرت نہیں مردوں کو سنانے کی, کہ اللہ سناتا ہے, جیسے آپ نے مٹھی نہیں پھینکی تھی اللہ نے, بلا کن اللہ ربا اللہ نے پھینکی تھی, مطلب ہے کہ آپ سنانے کی طاقت نہیں رکھتے, قدرت نہیں رکھتے, ویسے وہ سنتے ہیں. اگر یہ ہو حضرت گنگوئی کہتے ہیں اس کا کیا معنی کرو گے؟ ان تسمعوا اللہ من یؤمنون بآیاتنا, پھر مطلب یہ بنے گا کہ جو مومن ہیں ان کو آپ اپنی قدرت سے سناتے ہیں, حالانکہ آپ ایک فرد کو بھی اپنی قدرت سے سنا سکتے نہیں. یہ زبردست بھائی کمال, یہ ان کو کہتے ہیں اکابرین دیوبند, جو علم کے بھی سمندر ہیں اور مسئلہ بھی صاف حل کر رہے ہیں. کہتا ہے فَإِنَّ الْإِقْتِدَارَ مِنْهُ سُبْحَانَهُ كَمَا هُوَ فِي الْأَوَّلِ فَكَذَا فِي الثَّانِي, اللہ کو جیسے قدرت مردوں کے حق میں ہے بعد میں مومنوں کے حق میں بھی ہے. کیفا جیسے ہو اس بات لہو, تو پھر ان تسمیوں میں مومن کے لیے کس ما, یہ نبی پاک کے لیے کیسے ثابت ہوگا؟ نو ایک نو میں نبی اور نبی دوسرے نو میں. آگے آگے ذرا سنو علماء دیوبند کی بات, کہتا ہے مثبتون کہتے ہیں قال المثبتون ان خطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لآل بدر على راس القلیب, یہ جو آپ نے بدر قدر کے کافروں کو خطاب کیا تھا, اس سے پتا چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت گنگوئی کہتا ہے کہ جو قائلین سما ہے ایسے مردے سنتے ہیں, وہ دلیل پکڑتے ہیں قریب قدر والی روایت سے. اس کا جواب دیتے ہیں حضرت گنگوئی, کہتے ہیں انہ من خصوصیات ہی, یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات سے ہے, غبارے بدر, غبارے بدر کے ساتھ. آگے وہی جواب دے رہے ہیں جو پہلے میں دے چکا ہوں, وہ دیتے دیتے سارے آگے چلتے ہیں کہ فسرت ہو بے زالے کا عائشہ تو بلا تکون دلیلا علی السماء, یہ بدر کے مردوں والا مسئلہ یہ مردوں کے سننے کی دلیل نہیں. پھر خلاصہ نکالتے ہیں آخر میں, کہتے ہیں فسظاہرو انکار السماء وہو الاصح عندنا, ہمارا مطلب یہی ہے کہ مردے شردے کوئی نہیں سنتے, یہ اپنا عندنا اپنا مطلب بتا رہا ہے علماء دیوبند کا. اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ علماء دیوبند سما موتا کے قائل تھے تو آپ کہیں گے نا کہ تو بڑا بےمان ہے, بڑا جھوٹا کذاب ہے، یہ سارے یہودیوں کا بڑا آدمی ہے۔ اچھا، یہ ان کی دوسری کتاب ہے تقریر جنگ جوئی، تقریر جنجوئی مسلم شریف کی شرح حضرت گنگوئی کی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کس کا سامنے بیٹھ کے جنہوں نے لکھی ہے، اس کا نام ہے حسین علی، مولانا حسین علی۔ حضرت گنگوئی لکھوا رہے ہیں اور مولانا حسین علی صاحب لکھ رہے ہیں، اور جس کے کوئی لکھنے والے ہیں، او لقب دیا اپنے استاد کو، کیا بات، الامام الہما رات اہل البر وقت کا رئیس و اصحاب المجد ورسوہا المائی لرسوم سلال بلغوایا المجدد لمراسم رسد والہدایا حضرت الشیخ الحافظ الحاج مولانا رشید احمد القطب الجنجوئی۔ یہ القاب لکھ رہے ہیں۔ آگے اپنے بارے میں، اچھا، المرتب یہ مولوی حسین علی، الحنفی المجددی، التلمیذ الارشد لمولانا رشید احمد گنجوئی و مولانا محمد مظہر نانوتوی کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہوئی تقریر، جہاں پر اس کی دو جلدیں اور اس کا صفحہ نمبر 68 ہے غالباً۔ صفحہ 80 یہ دونوں جلدیں ہیں، یا شاید سمجھو کہ اور دو جلدیں، دونوں جلدیں لکھی ہیں۔ 80 اس پر لکھتے ہیں، بات ہوئی ہے جو ہوئی ہے وہ آپ نے لکھ لی، یہاں پر جو نیا بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نئی بات وہ کہتا ہے ہنا، اچھا، اعلم انہ من ہا ہنا، یہ زبردست عبارت ہے، اے علم انہ من ہا ہنا آخذ ابو حنیفہ ام المومنین کے اس طرز سے امام ابو حنیفہ نے دیا ہے طریقہ بقاء الآیت وتعویل الحدیث، وتعویل الحدیث ابتداء بعائشتا، ابتداء بعائشتا۔ تو انبیو حضرت گنگوئی کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے نا، کہ حدیث اگر قرآن کے مخالف آئے آیت کو اپنے حال پہ رکھو اور حدیث میں تعویل کر دو خبر ظاہر کی، تو امام ابو حنیفہ نے یہ طریقہ لیا ہے ابتداء بعائشہ، یہ طریقہ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت عائشہ اصول ہی امام صاحب نے کس سے لیا ہے؟ حضرت عائشہ سے، کہ ادھر وہ روایت پیش کر رہے تھے، انہوں نے آیت پیش کر کے روایت کو تعبیل کر دی۔ امام صاحب کا یہ جو اصول غیر مکلف بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اصول کہاں سے نکالا، خبر روایت کو رد کرنے والا یا تعبیل والا، حضرت گنگوئی اور مولانا حسین علی دونوں کا حوالہ آ گیا، دونوں کہتے ہیں کہ یہ اصول نکلا ہے ام المومنین کے اس اصول سے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اچھا، آگے بھی اور بڑا مفتی آپ کو بتاؤں، یہ فتاوا شامی جس کو پڑھ پڑھ مفتیوں کی ہو جاتی ہے شام، فتاوا شامی امام شامی کا، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 697، اس بھی بات کر رہی ہے قسم والا مسئلہ، قسم والا مسئلہ کہ اگر کسی آدمی نے قسم اٹھائی یا طلاق اٹھائی کہ فلانے آدمی سے بات نہیں کروں گا، مرنے کے بعد اس کی قبر پہ آ گیا یا سرانے آ کے گپ شپ شروع کر دی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ بات کرنے کا مطلب ہے اگلے کو سمجھانا، اور جو مر گیا ہے یہ سنتا جنتے کو نہیں سے سمجھے گا کہاں سے۔ جس پر امام شامی نے جواب دیا، یہی لمبی بات لکھی، خلیفہ بدر والا واقعہ پہلے لکھا، پھر لکھا لأن عائشہ کا رد تو ہو، حضرت عائشہ نے اس کو رد کر دیا، بقولی تعالی وما انت بمطمئن من فی القبور انک لا تسمع الموتى، یہ پڑھ کے آگے کوئی تعبیرات ذکر کی کہ وہ بدر کے کافروں نے جو سنا تھا وہ آپ کا معجزہ ہے فلا فلا، وہ کرتے ہوئے اب دو عبارتیں جہاں آپ کے بہت کام کی ہیں، مسئلہ ہوئی ہے دو عبارتیں زبردست، ایک عبارت ذرا نوٹ کرو، یہ فَإِنَّهُ شَبَّهَا فِيهِمَا الْكُفَّارَ بِالْمَوْتَى، فَإِنَّهُ شَبَّهَا، اللہ نے تشبیہ دی ہے فِيهِمَا ان دونوں ایتوں میں، الْكُفَّار کفار کو، بالموتا مردوں کے ساتھ، لے حفاظت بعد سمائہم، لے حفاظت بعد سمائہم، یہ فائدہ دینے کے لیے کہ سننا ناممکن ہے، سننا ناممکن ہے، فہو فرع عدم سماع الموتا، اور یہ فرع ہے عدم سماع موتا کی، عدم سماع موتا کی، یہ فرع ہے کس کی؟ عدم سماع موتا کی۔ آگے ذرا دیکھنا ہے، دوسروں نے نہیں کہنا اس روایت کو، شامی لے آیا، ذرا نیال والی بخاری والی روایت کہتا ہے کہ اس پر اشکال ہے کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ مردے کو دفن کر کے جب آتے ہیں تو مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، ایک روایت کہا گئی بخاری اور مسلم میں، اس کا جواب دیتا ہے امام شامی، کہتا ہے ان صح سنده، ان صح و ان صح سنده لكنه معلول من جهه المعنى، ولكنه معلول من جهه المعنى، اس کی سند صحیح بھی ہو اس کا معنی ٹھیک نہیں، اس روایت کے نہیں، روایت صحیح بھی ہو تو درایت ٹھیک نہیں، معلول اس میں ایک علت اور بیماری ہے، انتیا دل خانا، وہ کیا ہے؟ اس روایت میں بھی علت ہے جو مفتیوں میں علت ہے، اور وہ ہے مخالفت اہل القرآن، وہ یہ کہتا ہے انتیا دل مانا بے علت تقتضی عدم ثبوت ہی، معلول ہے علت کے ساتھ جو تقاضا کرتی ہے، علت جس کا اس کے عدم ثبوت کا، وہ کیا ہے؟ وہی مخالفته للقرآن، وہی مخالفته للقرآن، اور وہ علت یہ ہے کہ یہ روایت قرآن کے مخالف ہے، سمجھ گئے یا نہیں؟ مخالفته للقرآن، یہ روایت قرآن کے مخالف ہے، سلیم اللہ خان کہتا ہے، ہاتھی کہتے ہیں بخاری میں کچھ روایتیں قرآن کے خلاف ہیں، بخاری میں، ہم کہتے ہیں سلیم اللہ خان صاحب سے ہم ہاتھی نہیں کہتے، بولا سرفراز صاحب نے بھی کہا ہے، بولا سرفراز صاحب نے، لیکن ہماتی بیچارے ویسے مظلوم ہیں، اور تمہارے جیسے بزرگ بارے میں ادھر ہی یہ طوفان چھیڑ دیں تو بہت ساری روایتیں تم ہن بھی ان پہ عامل نہیں ہو اور قرآن کے مخالف بتاتے ہو. کیا کہتے ہو تم کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو گدری پر نکاح کر دیا تھا, بخاری میں گدری مار بنتی ہے تعویلیں کر کر کے, مخالف ہو تم نہیں مانتے گدری پر نکاح کہاں, تو آپ سارے آپ کے انبی کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. سب تب ہم والے تم ہم بھی ہم والے تم آیا یہاں گدری کے استعمال بن گئی. ایک صحابی کھڑا ہوا آپ نے نکاح کر دیا بخاری میں ہے, بلکہ کمال چال کہتے ہیں جس میں آپ نے ہوں آپ نے فرمایا پھر قرآن پڑھا جس گرا کے تعلیم قرآن پہ اس کا نکاح ہو گیا آپ کا. یہ گرا کے قرآن کے مال ہے ہم تب ہوں بے ہم والے تم حضور شاہ جی سے شروع کرو تو آدھی بخاری تو آپ اس کو اس پر عامل نہیں اور غیر مقلد پوری پہ عامل نہیں. اصول پر بات ہوتی ہے تو بہرحال شیخ سلیم اللہ خان کو بھی سمجھ سوچنا چاہیے, ہمیں گالیاں دینے کی بجائے تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے قوم شعیب کی طرح یہ دو طرح کے پیمانے کیوں رکھے ہوئے ہیں. اگر یہی جرم تمہارے کیمپ کے تم خود کرو تو کوئی مسئلہ نہیں, اور یہ اب جرم کر رہا ہے امام شامی, شافی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مخالف ہے قرآن کے, اور شامی کہتے ہیں کہ یہ مخالف ہے قرآن کے یا مخالفت ہو دل قرآن, اور یہ اس کی جلد پانچ ہے دفعہ میں نے بتا دی ہے 697. اب دیکھیں یہ بھی ایک بابا چل پڑی ہو جی مفادتی ہر حدیث کو کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے, گزرا دیتے ہیں حدیث والا قرآن کے خلاف ہے سلام. اب یہ مماتی کہہ رہا ہے علامہ شامی, اور اسی شامی کو پڑھ پڑھ تمہارے بزرگ بنتے. آؤ آگے چلو, اس کے بعد بزرگوں دوستو یہ چھوٹا سا تعویذ ہے, چھوٹا سا تعویذ, اور اس تعویذ میں قوت بڑی ہے, اس کا بڑا کامل ہے. اس تعویذ کے شروع میں بڑے بڑے اکابر کی تصدیقیں, اور یہ بھی آپ کو بتاؤں جس کو شک ہو یہ لفظ بھی پڑھ لو, یہ چھپا ہوا بھی یوپی دیوبند کا پہلا نسخہ اول ایڈیشن میرے پاس ہے, ویسے یہ آپ پاکستان والوں نے بھی چھاپا ہے, یہ آ گیا فاتحہ کا صحیح طریقہ, یہ لیا ہے پالا شدہ, اور یہ بیچارہ اصل ہے, یہ جو پہلی دفعہ شائع ہوا تھا ہم کہے بوتی مسجد کی آبادی میں بہت بدتیوں کا گڑھ ہے, ان کا ایک کتب خانہ ہے مولانا عبد القدوس حیدری دامت قدوسہم ہماری جماعت کے بڑے عالم اور مناظر ساتھی ہیں, وہ میرے ساتھ تھے تو ہم وہاں پر گئے تو ہم نے کہا کہ کتابیں دیکھیں, تو میں نے جو چھوٹے رسالے نکالے تو یہ دو نسخے نکل آئے دونوں, اب اسے نہیں پتا تھا بوتی کے بوتی کو, وہ آیا تو ہم نے 15-15 روپے دیے ہم یہ لیتے فرار ہو گئے, 15-15 ہم نے پتہ اس کو پتہ ڈال دیا کہ کیا مصیبت ہے یہ نہیں دے گا, بعد میں اسے بڑا جھولہ جھولا ڈالا کہ واپس کرو, ہم نے کہا اب تو مال غنیمت بالکل پیسے نہ بھی دیتے تو ہمارے سے اب تو بے ہو چکی واپس واپس کیا. یہ اس کا نکلا ہے ان کا جو پرانا بزرگ تھا وہ دیوبند کا فاضل کا وہ ساتھ لایا تھا, یہ یو پی دیوبند ہے پورا دیوبند یو پی پہلا ایڈیشن. اب اس پر آج کا بدماش اللہ مجھے کہتا ہے کہ اس کا جو زمینہ ہے نا یہ اور ہے اور کتاب اور ہے, آپ یہ دیکھ لیں یہ آخر تک فاتحہ کا صحیح طریقہ لکھا ہوا ہے اور پہلا ایڈیشن آخر تک آخری صفحات تک فاتحہ کا صحیح طریقہ ایک کتاب, جیسے میری المسلک المنصور ہے اس میں کتاب اور آخر میں خاتمہ ہے, گھر کو شروع کر دے خاتمہ کسی اور کا ہے زمینہ کسی اور کا ہے, مصنف دو نہیں دس بھی ہو, یہ جو تصدیقیں ہیں یہ پہلے اول ایڈیشن میں موجود ہیں اور تصدیق ہمیشہ پہلے ایڈیشن کی ہوتی ہے اور پہلے ایڈیشن میں جو چیز موجود ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے. اس میں صفحہ نمبر ہے 109, 110, 111, یہ تین صفات پہ اس نے جو رگڑا لگایا ہے نا, آپ جیسے بزرگ بھی برداشت نہ کر سکے. صحیح رگڑا لگایا بھی, پرانے جو بندی بڑے اچھے تھے, اور اس میں سب سے بڑی جو پہلے تقریر آ رہی ہے شیخ الاسلام شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ سید حسین احمد مدنی ان کی, اور مولانا سید حسین احمد مدنی کی اپنی تقریریں بخاری اور سندھی میں بھی کئی مسئلے ڈال رہے ہیں. یہ بزرگوں کے جہاں دستخط اور تقریریں ہیں, اگر کسی کو شک ہو تو ہم ان کی کتابوں سے بھی دکھا دیں گے جنہوں نے جہاں کی. اور نیچے بزرگ علامہ سما مفتی اعظم حضرت محمد کفیت اللہ صاحب مدرسہ امینیہ دہلی. جی اسی طرح اس میں بزرگ قاری محمد طیب صاحب وہ زمیندار روپ سے بس اس کی تصدیق. اسی طرح یہ چلتے چلتے مفتی سید مہدی حسن یہ بھی اس میں موجود ہیں, اور بھی مولوی محمود حسن وغیرہ یہ چلتے ہوئے جناب یہ 41 اکابرین دیوبند کی تصدیق ہیں. کتنے کی؟ 41. آپ اس سوال محنت کا درجہ تو دے دو, محنت میں تو 20-25 ہیں, اور وہ بھی محنت لکھی جا رہی ہے 22 میں 1822, اور تصدیقیں لکھی جا رہی ہے 1805 میں, وہ بہت تاریخ لکھی ہے. اور یہ دیکھنا 41 اکابر دیوبند اس کی تصدیق والی کتاب, کالے چوتے والی کتاب. ہاں اچھا, اس میں زبردست باتیں, یہ سارے صفحے رنگین ہیں, اور اس میں زبردست باتیں اس نے لکھی. اس میں ایک سے اس نے واقعہ لکھا امام ابو حنیفہ کا, فتاوی قرائے بالا واقعہ. وہ امام صاحب قبر پہ آئے, صوفی صاحب کو دیکھا قبر کے ادھر ادھر پھر رہا ہے. امام صاحب نے آ کر پوچھا ہل عجاب لگا, کیا اس نے تجھے جواب دیا ہے؟ فقال لا, اس نے کہا جی جواب تو نہیں دیا. پھر سارے بندی ادا کیا ہے مرے ان شاء اللہ. امام صاحب نے کہا ہے پھرتے دور دینا سارے بس یہ داغ ہے. اب تو کلے وہ الفاظ ایسے جسموں سے بات کرتا ہے, لا یملکون شیئا, جو کسی چیز کے مالک نہیں, بلا یسمعون صوتا, کوئی آواز سنتے نہیں, بلا یملکون شیئا, کسی چیز کے مالک نہیں, لا یسمعون صوتا, فقرا ما انت بمشفین من فی القبور. یہ کتنے ساری یہ آیات لکھی, غرائب فی تحقیق المذاہب میں حضرت امام صاحب کا یہ واقعہ لکھ کے کرواتے ہیں. ما انت بمسمع من فی القبور لکھنے کے بعد کہتا ہے اس کے باوجود بھی جو حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر مردہ یا بعض نیک مردے, ہر مردہ یا بعض نیک مردے ہماری ہر بات سن لیتے ہیں, تو یہ کھلی قرآن کی تردید و تکذیب ہے. یہ کھلی قرآن کی تردید و تکذیب ہے. تردید اور تکذیب ہے. آگے, اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بغیر آواز کے دل میں مانگی ہوئی دعا یا خطاب یا نداء, آگے پھر شرک کا فتویٰ ہے. ایک یہ عبارت, دوسری جہاں عبارت نوٹ کر لو, اس نے تحقیق کرتے ہوئے حضرت عزیر کا واقعہ بھی ذکر کیا, انا کلا تم بہت ما انتا بمسلم من فی القبور. یہ بیان کرنے کے بعد ایک لفظ لکھتا ہے کہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے, قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے. اور دنیا کے سب سے افضل اور برتر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام یہی ہے، قانون عام یہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی قانون عام یہی ہے۔ یہ بزرگوں ابتالی اکابر کی مصدقہ کا نیلے چوٹے والی کتاب دیوبند سے شائع ہونے والی، اب جو قرآن نہیں مانتا اسے یہ کتاب ماننی چاہیے، قرآن مان لو تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر اکابر کو مانتے ہو یہ اکابر کی مصدقہ کا کتاب بتا رہی ہے کہ جو سوار ایک مردوں کا قائل ہے وہ بھی قرآن کی تردید اور تصدیق کرتا ہے، اور قرآن کی تقریب کرنے والا ویسے پکا مسلمان ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بتا رہا ہے کہ کئی امام کئی قانون حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی قانون ہے کہ وہ بھی سنتے نہیں ہیں، سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ اسی طریقہ سے یہ کتاب ہے جس کا اصل نام ہے کشف المغالطات، کشف المغالطات بھی اچھا در اچھا جس نے کشف مغالطات در فصل سمائے انوار، یہ ابراہیم ہے دہلی کے علامہ ابراہیم دہلوی، پرانے زمانے کے علماء میں سے ہیں، جو یہ مسئلہ کل پڑا تھا کہ حضرت شاہ اسحاق سے مسئلہ پوچھا گیا تھا کسی زمانے میں کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں، شاہ اسحاق تمام علماء دیوبند کے استاد اکبر ہیں، شاہ عبدالعزیز کے خاندان سے، انہوں کی کتاب مئات المسائل وہ میرے پاس ہے، مئات المسائل، اس میں شاہ صاحب نے جواب دیا کہ احناف کے نزدیک مردے نہیں سنتے، مشائخ حنفیہ کے نزدیک، یہ مختصر جواب دیا، اس پر احمد رضا خان نے رسالہ لکھا اور رسالے کے نام ہے حیات المواد، وہ بھی میرے پاس ہے، احمد رضا نے جب رسالہ لکھا مردے سنتے ہیں تو اس کی تردید میں علامہ سلوطی ہے شاہ اسحاق کا شاگرد، اس نے کتاب لکھی تفہیم المسائل، تفہیم المسائل، اس میں اس نے رگڑا لگایا اور یہی کہا کہ مردے نہیں سنتے۔ اس کے بعد آیا یہ ایک مولوی تھا عبد الغفار دہلوی، اس قسم کا، اس نے سمائے موتا پر کتاب لکھی اور حضرت تھانوی کے پاس لے آیا بھی تم تقریب لکھو، یہ پانچویں جلد امداد الفتاوا میں واقعہ موجود ہے، تھانوی صاحب نے کتاب پڑھی اور اس کے منہ پر ماری اور کہا چل دفاع ہو جا، مردوں کے سننے پر بڑی تم نے دین کی خدمت کی ہے، مردے سنتے ہیں، چل چل میں نہیں کرتا تقریب۔ تو حضرت تھانوی نے اس کی کتاب واپس کی، یہ جو کشف المغالطات ہے یہ سر اصل اس کے جواب میں ہے دہلی کے اس زمانے میں، لیکن اس کتاب کو ہم نہیں پوچھتے، آپ کے ساتھیوں کو بھی غلط فہمی ہے، کتاب پرانی ہے، ابراہیم دہلوی کی اور ہے بھی عدم سما بھی، لیکن نہ ہم ابراہیم دہلوی نہ اس کتاب کے مضامین کو پیش کر رہے ہیں، یہ غلط فہمی نہ رہے، جہاں پر کس نے جو کام کیا جو ہم پیش کر رہے ہیں، کس نے حضرت گنگوئی سے لیا فتویٰ، یہ بات اچھی طرح سمجھو، حضرت گنگوئی سے کیا لیا فتویٰ، ہم کتاب کو نہیں اٹھے پیش کر رہے ہیں، حضرت گنگوئی سے اس نے لیا فتویٰ کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں، حضرت گنگوئی نے یہ فتویٰ دیا کہ احناف کے نزدیک کاتبہ تن میت کا سوا ثابت نہیں، ہو کر فتویٰ دیا، کس پر، کس آدمی نے 40 علماء کی تصدیقیں کروائی اس زمانے میں، حضرت گنگوئی کے زمانے میں 40 افراد علماء جن میں مولانا محمد الیاس صاحب بھی ہیں تبلیغی جماعت کے بعد، اور سر ان سے انہوں نے دستخط لیے کس چیز کے کہ حضرت گنگوئی نے جو فتویٰ دیا ہے کہ فتویٰ صحیح ہے، دیوبند کے علماء، سہارنپور کے علماء، بریلی کے علماء، بریلی سے مراد تو صحیح والا چیز احمد رضا نہیں، بریلی شہر کا نام ہے، لکھنؤ کے علماء، دہلی وغیرہ، یہ سب علماء تھے جتنے اس وقت کے مفتیان کرام تھے، جس نے وہ تصدیقیں کروائی اور وہ فتویٰ بقائے تصدیقہ اس کتاب میں شامل کیا، اور ہم صرف وہ فتویٰ پیش کر رہے ہیں، باقی مصنف کتاب کی غلطیوں یا ان کی طرف ہم جاتے ہی نہیں, اس کو بھی لوگوں نے ڈرامہ بنایا, ہو جی مماتی اس کتاب کو پیش کرتے ہیں کہ فلاں, ہم کہتے ہیں مماتی اس فتوے کو پیش کرتے ہیں. ہاں بھائی یہ فتوا, اس پر نام اگنی سارے لیے جا سکتے, البتہ اس میں مباحیر اور دستخط جو ہیں یہ سب علماء کی اس نے جمع کر دیے, پھر آپ خود جواب بھی دیا ہے ان حضرات کو. 40 اکابر ہیں, 40, اور پہلے کتنے تھے, کتنے ہو گئے, 81. اچھا آپ, یہ کوئی فتوا ہے حضرت کا, اور اس پر آگے پھر او لمبی چوڑی مباحیر کر رہی ہیں علماء دیوبند کی, یہ سارے کوئی فتوے پر, یہ سب کا تھا, سب کے نام بھی نہیں ہو سکتے, البتہ مفتی عزیز الرحمان صاحب اس کے بھی دستخط ہیں, یہ جو مفتی افضل ہے, اسی طرح محمود الحسن دیوبندی جس کو شیخ الہند کہتے ہیں, جن کا علمی جا نشین ہمارے مولا فضل الرحمان صاحب ہے, یہ شیخ الہند صاحب, یہ علامہ انور شاہ صاحب ہیں, اور اسی طرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری المحند والے مصنف, ان کے بھی دستخط ہیں, مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے, محمد یحیٰ تبلیغی گاندھلوی اس کے بھی دستخط ہیں, اور تبلیغیوں کے بانی محمد الیاس, تبلیغیوں کو کہو ہے اس نام کو تو چومو, محمد الیاس دہلوی, یہ ان کے بھی دستخط ہیں, اور جس میں ظفر احمد تھانوی, عنایت الہی اور سید احمد حسن امروئی, اور یہ سارے دیوبند کے علماء ہیں, یہ بورے ہیں دستخط علماء بریلی, آگے پھر مباحیر دستخط علماء گلوٹی ضلع بلند شہر, آگے مباحیر ضلع سورت تھانہ بھون اشرف علی تھانوی, یہ ان کے بھی دستخط ہیں مولانا اشرف علی صاحب, اور مباحیر دستخط حضرات علماء دہلی, علماء دہلی میں مفتی کفایت اللہ دہلوی اور عبداللہ محمد قاسم, یہ ساری چلتے چلتے یہ بزرگوں تقریباً غیر مقلدوں کا عالم دیا گیا ہے, عبد السلام دہلوی یہ اہل حدیث ہے, خطبات اسلام والا, یہ اسلامی خطبات والا, یہ اقتدار تعلیم کے قریب علماء کی تقریریں اور دستخط ہیں, کہ ان آیات کا مطلب یہی ہے کہ گردے سنتے سنتے, اس کے بعد یہ ہے مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی, اور یہ فتاوا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, جس میں اس کی تصدیق جو کی ہے ایک شیخ الحدیث مولانا ابو زید محمد سرفراز خان صفدر, تقریر کیا اور کہا کہ مفتی صاحب کا فتوا ایک بھی غلط نہیں ہو سکتا, جو مفتی صاحب فتوا دیتے ہیں سب کچھ جنوں ان اس طرح سمجھو منزل منل ہے, مولا سرفراز صاحب کی تقریر پڑھنا بہت تعریفیں کی, اور دوسرے شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب, او ہمارے پوریا شریف والے بزرگ, اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب سیدا مجدہم, وہ بھی یہاں پر ہیں, اور کوئی بزرگ ہے حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان رحمت اللہ علیہ, یہ بھی کوئی بزرگ ہیں, یہ سارے زور لگا رہے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں ہمارے چیک شدہ ہیں اور بالکل من و ان صحیفہ آسمانی ہے, اس لیے اس سے بھی ہم چند عبارتیں آپ کو لکھوا دیتے ہیں, چلو اپنے صحیفہ آسمانی اور بزرگوں کو تو مانو, ہم میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, دیکھو اب یہاں پر عبارت ہے بڑی زبردست, صفحہ نمبر ہے 349 اور پہلی جلد ہے, پہلی جلد. ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے فتوے لگا کے. اب ذرا دیکھو خیر کی عبارت ہے, خیر کی پریشان نہ ہو. عنوان ہے کیا حضور درود سن سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود سن سکتے ہیں؟ یہ عنوان ہے. اس پر اور بھی ذرا توجہ کرنی ہے, بہت زبردست عبارت ہے, ایسی عبارت کہ چھکے جڑا دے. جواب دیتا ہے ہر وقت ہر بات کا دور سے اور قریب سے, ہر وقت ہر بات کا دور سے اور قریب سے سننا. فقط اللہ تعالی کا خاصا ہے. ماشاء اللہ مفتی صاحب زبردست لکھے, اللہ تعالی کا خاصا ہے, کسی اور کے لیے اس کا ماننا اسلامی عقیدہ نہیں. کسی اور کے لیے اس کا ماننا اسلامی عقیدہ, ہاں کافرانہ عقیدہ نہیں, اسلامی عقیدہ نہیں. البتہ جس وقت اللہ تعالی کسی کو سنائے تو اس وقت سن سکتا ہے. کسی وقت اللہ تعالی کسی کو سنائے تو اس وقت سن سکتا ہے. دلیل دیکھو, دلیل قال اللہ تعالی ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور, ما انت بمسمع من فی القبور. یہ دلیل معلوم ہوتا ہے کہ من فی القبور کا نبی پاک بھی فرد ہے اور ما انت بمسمع میں درود کو بھی شامل ہیں. کوئی نہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. ایک سے دو مسئلے پتہ چلے کہ ما انتا پہ مسلم ان من فی القبور کا مطلب ہے کہ نبی پاک بھی ضرور قبر پہ نہیں سنتے, نہ دور سے سنتے ہیں, قریب سے نہ دور سے. اور سمجھے یا نہیں, یہ ہے صفحہ نمبر 349 نیچے آیت بھی لکھی ہے. اصل میں جہاں تین باتیں قابل غور ہیں, ایک تو بات تھی درود کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود سن سکتے ہیں یا نہیں, یا دور نزدیک کا کوئی فاصلہ جہاں پر نہیں ہے قائل کے سوال کی. اسی طرح اس نے کہا کہ ہر وقت ہر بات کا دور سے اور قریب سے سننا. فقط اللہ تعالی جل مجدہ کا خاصا ہے, کسی اور کے لیے اس کا ماننا اسلامی عقیدہ نہیں. البتہ جس وقت اللہ تعالی کسی کو سنائے اس وقت سن سکتا ہے. دلیل ان اللہ رسم و من یشا و ما انت برسم من فی القبور. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اتنی صاف عبارت ہے جی. باقی اس پر اور بھی بڑی عبارتیں, یہ صفحہ 355 ہے, 355 اس میں کوئی رونا پہلے سے رویا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے یہ. لیکن آگے کہتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمائے موتا کا انکار کرتی ہیں. وضو کر لیا تھا یا انکار کرتی ہیں؟ انکار کرتی ہیں. اور آیت انا کلا تسمع الموتا سے استدلال کرتی ہیں. سمجھ گیا یا نہیں؟ ہاں آگے مفتی صاحب نے تھوڑا سا جھوٹ ارشاد فرمایا اور فرماتے ہیں دیگر صحابہ سمائے موتا کے قائل ہیں، اس کو ملے تھے دیگر صحابہ، دیگر صحابہ سمائے موتا کے قائل ہیں، ایک بھی نہیں، اگر ہے تو پیش کرو. اور حدیث وہ کلیب بدر سے استدلال کرتے ہیں. بہرحال حضرت عائشہ انا کلا ستر موتا کا معنی جہاں پر بھی آیا، جہاں تک ہے دیگر صحابہ سما کے قائل تھے کہ اس وقت تک جھوٹ رہے گا جب تک کوئی مفتی صاحب کا کہے تھا کوئی ایک صحابی نہیں پیش کر دیتا جو آدھا سما کا قائل ہو. ایک کا ہمارا مطالبہ ہے اس وقت تک کے لیے مفتیانہ بات رہے گی. اچھا جی، جہاں پر شکایت حضرت نوری نے کہ جس مسئلہ میں مفتی صاحب فتویٰ دے دیں کسی دوسرے فتوے کی گنجائش نہیں رہے، اور بھی بڑے بڑے لقب ہیں جس میں ایک آپ کے متعلق بھی فتویٰ آیا ہے، وہ بھی دیکھیں. مولا سرفراز صاحب کی عبارت ہے، آپ کے کسی فتویٰ پر معمولی بھی انگشت نہیں رکھی جا سکتی، انگشت نہیں رکھی جا سکتی. انگشت نہ رکھو عقیدہ اسلامی بھی کرو تسلیم، اور ما انت بمسلم من فی القبور بھی ہیں، سرود کو بھی شامل تھے نبی پاک کے کو بھی شامل ہے. آج چاہتے ویسی انگشت نہیں رکھی جا سکتی. اچھا، اس کے بہت حوالے ہیں جی زبردست مفتی صاحب کے، لیکن ہم جس مسئلے پہ چل رہے ہیں اس پر فی الحال بڑے زبردست فتوے ہیں. آگے لکھتا ہے جسم مبارک کے اندر روح موجود ہے، یہ دوسری جلد جس میں آپ کے متعلق فتویٰ پوچھا گیا، اس کا 89 صفحہ ہے، 89. یہ آج کے نئے تازے مفتیوں کے فتوے بھی دیکھو اور یہ بھی. اس میں مفتی صاحب فرماتے ہیں آٹھ نو بھائی آپ کو کیا بتایا میں نے صفحہ 107 ملا. آ گیا جی، سوال کر رہا ہے مماتی، بریلوی، غیر مقلد، شیعہ، مرزئی، موجودی، پرویزی، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی کہتا ہے جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مماتی اور غیر مقلد مسلمان ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مماتی اور غیر مقلد کیا ہیں؟ مسلمان ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز. اب یہ خواجہ خانومند کی بھی تصدیق ہے اور مولا سرفراز صاحب کی اور یہ سب حضرات کی. اور آج کے یہ ادھر بستیاں کیا کرتے ہیں؟ اور ان مماتیوں کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، یہ ابے جی کا فتویٰ ہے، بتاوا محبوب. یہ ویسے ایک بے غیر بھی نہیں کرنی، میں اس لیے اس پر اور بھی بہت سارے حوالے ہیں. یہ اپنی صفائی تم پیش کرو کہ ہمارے پیچھے نماز ہوتی ہے، یہ بے غیر بھی نہیں کرتی. ہاں یہ بے غیرت موجود کا کام ہوتا ہے، تو یہ کہ میرے پیچھے نماز ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ان کے آگے بھی نہیں ہوتی، قرآن کے منکر ہیں. اب ان کو چھپانا چاہیے تھا جی ہمارے پیچھے نماز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں قطعا خدا کی قسم نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. جو بھی اس طریقے کا آدمی ہے نہیں ہوتی ان کے پیچھے نماز، مکروہ شکروہ بھی نہیں، باطل ہے. مکروہ کیا ہے؟ میری باطل ہے، اور پھر واجب الحیات ہی نہیں، واجب التعبیر بھی ہے. واجب الحیات اب میں ادھر بیٹھا ہوں، قاضی شمس الدین صاحب کے زبردست لطیفہ واجب الحیاضہ پر، ہاں بھائی اب دیکھو یہاں پر ٹائم مجھے بتا دو پھر اس کے مطابق آ جاؤں گا. آپ کا مطلب ہے آگے نہ بیٹھ, یہی بات ہے پھر نہ میں اس موضوع پہ پھر نہیں چلوں گا. ہاں بھائی بعض رات کہتے ہیں کہ سینا مجبری ہے یار کی